Wat mij betreft is het helemaal prima. Als we alvast beginnen, ga ik daar overheen met jullie gewerkt op de achtergrond mijn bijdrage doen. Openingsceremonie, zou ik maar zeggen. Ik hoor net dat Ajax misschien wel kampioen wordt. En daarom is de politie nogal druk. Dus het zou best eens kunnen, dat, want er is nog steeds geen politie gesignaleerd. Dus het zou eventueel kunnen dat dit zonder politie verder afgehandeld kan worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje onwaarschijnlijk. De procedure verder is dat er zometeen van twee kanten een barricade opgeworpen gaat worden op het spoor. En die barricade die, gaat bestaan uit steentjes die onder het spoor vandaan komen. Van twee kanten. Ja. Dus dat is, dat ga je niet horen. Nee. Het gaat beginnen. Nou, snel, nu kan het nog ongestraft. Ik zal wel eentje openen.